0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 12 czerwca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Burze przechodzą nad Polską, grzmi i silnie pada od Dolnego Śląska po Mazury. Trzecia fala pandemii zanika, dziś nieco ponad 200 nowych zakażeń COVID-19. Za chwilę też o charytatywnej podróży na rowerze przez Polskę na rzecz dziecięcej kliniki onkologicznej. Burze nad Polską przechodzą z północnego zachodu na południowy wschód. Intensywnie pada od Dolnego Śląska przez północne Mazowsze po Mazury. Najlepiej zostać teraz w domu, a podczas podróży czy wypoczynku nad wodą zachować ostrożność, apeluje Łukasz Jasiński ze Straży Pożarnej w Olsztynie. Radzimy ograniczyć prędkość, w ogóle najlepiej się zatrzymać, zjechać z drogi, znaleźć jakieś bezpieczne miejsce, schronić się w budynku. Gdyż odnotowujemy bardzo dużo takich przypadków, że gdzieś nad samochód spadnie drzewo. Zdecydowanie odradzamy wypoczynek w tym momencie gdzieś nad jeziorami, na łódkach, tak, no bo to też jest bardzo duże niebezpieczeństwo. W czasie burz lokalnie porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 80 km na godzinę. Wciąż spada liczba nowych zakażeń koronawirusem. Dzisiaj resort zdrowia poinformował o 239 nowych przypadkach. To o ponad 40% mniej niż tydzień temu. Zmarło 47 osób. Coraz mniej chorych trafia do szpitali, jest podłączanych do respiratorów. A liczba w pełni zaszczepionych Polaków zbliża się do 9,5 miliona. Wczoraj wykonano ponad 400 tysięcy szczepień przeciwko COVID-19. Zdaniem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego odporność przeciwko COVID-19 nabyło około 60% Polaków. Część po przechorowaniu, a pozostali dzięki zaszczepieniu. Białorusini protestują przy przejściu granicznym w Koroszczynie. Domagają się otwarcia przez reżim Aleksandra Łukaszenki granicy z Unią Europejską, a także zaostrzenia sankcji wobec Białorusi. Akcję wspiera były białoruski ambasador w Argentynie Ładzimir Astapienka. To jest jedyna granica państwowa w Europie, jaka jest zamknięta dla wszystkich Białorusinów i cudzoziemców, jakie mieszkają w Białorusi. Ranej można było wykorzystywać aerolinii, można było wylotać samolotami, ale teraz, gdy niebo jest zamknięte po incydencie z polotem Ryanair, już nie ma nijakich możliwości dla Białorusów wyjechać. Ja myślę, że to jest lager koncentracyjny, w jakim żyją wszyscy obywatele krainy. Protestujący prowadzą pikietę na poboczu drogi krajowej nr 68. Wcześniej przez 20 minut blokowali ruch. Prezydent Niemiec z oficjalną wizytą w Danii. Odbywa się ona przy okazji uroczystości setnej rocznicy ustalenia przebiegu niemiecko-duńskiej granicy. Obchody przesunięte z powodu pandemii. Pierwsza kilkudniowa podróż zagraniczna prezydenta Steinmeiera od ponad 10 miesięcy rozpocznie się wieczorem od oficjalnego powitania przez duńską premier Mette Frederiksen. Tematami rozmów w Kopenhadze będą dalsze wyzwania w obliczu pandemii, ale też zagadnienia związane z historią wzajemnych stosunków. Wiosną 1920 roku odbyły się w Szlezwiku plebiscyty mające na celu ustalenie przebiegu powersalskiej granicy między Danią a Niemcami. Terytorium dawnego księstwa zostało podzielone. Północna część przypadła Królestwu Danii, zaś południowa Republice Weimarskiej. Władze obu krajów wskazują do dziś na pokojowy charakter plebiscytu. Z okazji okrągłej rocznicy w przygranicznym Sonderborgu odbędą się jutro uroczystości z udziałem królowej Danii Małgorzaty II oraz niemieckiej delegacji. Prezydent Steinmeier odwiedzi także niemieckie gimnazjum na Półwyspie Jutlandzkim i spotka się z rodakami w gminie Abenraa. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Na rowerze zbiera pieniądze dla kliniki Przylądek Nadziei Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu. Roman Ostrowski w charytatywną trasę dookoła Polski wyruszył z Rzeszowa w Dzień Dziecka. Do tej pory przejechał około 1000 kilometrów i dotarł na Warmii i Mazury. Dzisiaj jestem oczywiście w Olsztynie. Wczoraj byłem w pięknym miasteczku Lidbar Warmiński. Jestem pod wrażeniem. W sumie teraz mam troszeczkę krótsze odcinki, troszeczkę muszę odpocząć. Dzisiaj wyjeżdżam do Mrągowa, pięknego miasta Mrągowa. Proszę po prostu śledzić moją trasę. Proszę o odruch serducha. W ciągu miesiąca Roman Ostrowski chce przejechać 2215 kilometrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Grzmi w wielu regionach, m.in. na Mazowszu i Śląsku. Jak informuje IMGW, burzom towarzyszy ulewny deszcz. Lokalnie w ciągu 10 minut spadło nawet 10 litrów wody na metr kwadratowy. W najbliższych godzinach burze będą przechodzić nad prawie całą Polską. Wyjątkiem jest wybrzeże i północny zachód. Tam dzisiaj do 20 stopni. W centrum termometry pokażą 22, na południowym wschodzie 25. Grzmieć będzie do późnego wieczora. Jutro przyjdzie ochłodzenie. W całym kraju będzie do 20 stopni. Trójka.

comes another winter, waiting for utopia, waiting for hell to freeze over. This is the land where nothing changes, a land of red buses and blue bloody babies. This is the place where pensioners are raped and their hearts are being cut from the welfare state. Let the poor drink the milk while the rich eat the honey. Let the bums count their blessings while they count the money. Till their backs are broken, their dreams are stolen, and they can't get what they want, then they're gonna get angry. Well, it ain't written in the papers, but it's written on the walls, the way this country's divided into four. So the cranes are moving on the skyline, trying to knock down this town, but the stains on the heartland can never be removed from this country that's sick, sad and confused. Here comes another winter of long shadows and howls. Here comes another winter waiting for utopia, waiting for hell to freeze over. Johnson, Dede i Heartland. Myślę, że ten utwór bardzo dobrze by się mógł wpisać w taki film jak Na Rauszu Thomasa Winterberga, bo bohaterowie tego filmu potrafią korzystać z życia, potrafią się bawić, no ale też snują rozmaite poważne refleksje i rozważania na temat tego, co się w ich życiu dzieje. Chyba nie będzie w tym przesady, jeśli powiedziałbym, że to jeden z najważniejszych filmów ostatniego sezonu, na pewno europejskich, ale później, jak się okazało, i światowych. Zaczęło się w zeszłym roku jeszcze od nagród Europejskiej Akademii Filmowej, bo i za najlepszy europejski film roku, i dla aktora Madsa Mikkelsena, dla reżysera Thomasa Winterberga, no i też dla scenarzystów, tu również reżyser, a także Tobias Lindholm, odebrali nagrody. No i oto po długim, długim wyczekiwaniu Na Rauszu mamy już w kinach. No i pamiętamy też, że to właśnie ten film duński w tym roku otrzymał Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. O Na Rauszu mówiliśmy już w Trójce tak wiele razy, bo było właśnie po drodze tak wiele powodów do tego, że dzisiaj tylko krótkie przypomnienie filmoznawczyni Izabeli Wierzbińskiej. najnowszy film Tomasa Wirtenberga. I tutaj Tomasz Winterberg drugi raz spotyka się na planie z Madsem Mikkelsenem oraz ekipą jego słynnego polowania. Sam pomysł jest bardzo przewrotny, ponieważ opowiada o grupie nauczycieli, którzy są już troszeczkę wypaleni swoją pracą, nie zawsze mają motywację, nie zawsze spełniają się w swojej roli. I pewnego dnia jeden z nich przypomina sobie o takiej teorii, która istnieje, że warto sobie w organizmie utrzymywać pewien nieustający poziom alkoholu we krwi, który sprawia, że jesteśmy bardziej otwarci na świat, mamy więcej energii. Oczywiście ten poziom dla każdego jest troszeczkę inny, bo to nie może być żadne upojenie, ani też nie może być tego alkoholu za mało. No i oni właśnie postanawiają tą teorię wprowadzić w życie. Tak, wprowadzają ją w życie, a co z tego wynika, to już właśnie możemy zobaczyć na ekranie. Z jednej strony wydawać by się mogło, że temat może nie jest jakoś szczególnie nowy, ale jednak realizacja filmu na Rauszu, no i przede wszystkim te znakomite role aktorskie, przede wszystkim Madsa Mikkelsena, robią ogromne wrażenie i to jest zapewne ten powód, dlaczego film został i w roku ubiegłym, i w tym tak bardzo doceniony w różnych miejscach świata. No ale tymczasem wracamy do polskich premier, do filmów już obecnych na dużym ekranie, no i takich, które wzbudzają rozmaite emocje. Zresztą, przypominam, to był też ostatni polski kandydat do Oscara. Wspólny film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, Śniegu już nigdy nie będzie. Tu w roli głównej postać znana też z całego świata, czyli Alek Udgow w roli Żeni. No, a obok niego między innymi Weronika Rosati, która miała w tym filmie specjalne zadanie, zagrała dwie role. Z jednej strony matkę Żeni, a z drugiej Wikę, dziewczynę, kobietę, która no, staje się ukochaną głównego bohatera. Ale za chwilę więcej o tym powie nam sama aktorka, opowie o współpracy z dwójką reżyserów, no i o tym, jak w tym filmie wygląda, bo jednak troszeczkę inaczej. W Trójkowo filmowo Weronika Rosati, to już za chwilę. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Wyglądasz momentami no zupełnie jak nie ty. Znaczy wezmę to jako komplement. Jak najbardziej. Aktorka. Ja całkowicie zawsze się poddaję wizji reżysera, więc ona nie jest wyjątkiem. Zresztą jak mi nie pasuje wizja reżysera, to po prostu z nim nie pracuję. Ale nie miałam jeszcze takiej sytuacji, żeby ktoś... Ja w ogóle uważam, że taka zmiana jakaś drastyczna aktora wyglądu, mam na myśli na stałe, jest taką rzeczą, która chyba nie jest do końca potrzebna. Ale miała rzeczywiście wyobrażenie, żebym wyglądała trochę jak nie ja. I ja akurat mi to bardzo pasowało, bo grałam akurat wcześniej w dwóch serialach, gdzie wyglądałam zupełnie jak ja i pasowało mi to, żeby zrobić trochę taką odmianę. Chodzi o to, że nie powiedzmy jakiś glamour, tylko jednak bardzo taki naturalistyczny wizerunek tej bohaterki jest w filmie. W wielu filmach grałam w taki naturalistyczny sposób, a to jak na co dzień wyglądam, no to też wyglądam w sposób naturalistyczny, natomiast lubię też wyglądać po swojemu, pewnie tak jak ludzie mnie kojarzą z wizerunkiem, ale grałam w wielu filmach, no bo przecież i Obława, i Pitbull, i było wiele, wiele filmów, gdzie tak naprawdę decyzja o postaci była, żeby wyglądała w bardzo taki neutralny sposób. Ważniejsze jednak jest wnętrze tej bohaterki. No i też trzeba powiedzieć, bardzo szczególny finał. Tutaj myślę, nie możemy zbyt wiele tego zdradzać, ale masz spektakularne sceny w tym filmie. Czy to od razu było zapisane w scenariuszu, czy to się jeszcze rodziło troszeczkę na planie? Nie, to było w scenariuszu, natomiast mogę powiedzieć taką ciekawostkę a propos tej sceny. Widzowie muszą pójść zobaczyć do kina, żeby wiedzieć, o co chodzi. Natomiast na widowni tej sceny siedziała moja córka, która była ze mną na planie. I kiedy ta scena była skręcona longshotem, co jest bardzo skomplikowanym kręceniem, ponieważ trzeba jednym ujęciem kamery łapać, że tak powiem, jedną scenę, pokazując wiele, wszystko jest dopracowane co do milimetra. I kiedy już, że tak powiem, był finał tej sceny, no tak, jak był finał tej sceny, dość dramatyczny, to zapadła kompletna cisza i nagle było takie... Trzeba było kręcić od początku. Znaczy nawet nie, bo to można wyciąć z filmu, ale zapamiętam to do końca życia, ponieważ to myślę dla niej było dość takim nieprzyjemnym przeżyciem zobaczyć to, co widziała. A jak będziesz w ogóle wspominała tę pracę, ten plan filmowy? Będę wspominała wspaniale, dlatego że po pierwsze naprawdę spotkałam się z wybitnymi twórcami, aktorami, pracowało mi się naprawdę super i też właśnie tak jak mówię, ta rola przyszła po wielu lekkich rolach, więc była takim dla mnie kamieniem milowym, kolejnym. Ja to się śmieję, że ja mam takie comebacki już od 20 lat cały czas, bo gram w jakichś filmach i potem gram w jakimś poważnym filmie i ludzie mówią, o, ona gra w poważnym filmie. Więc to tak mam takie wrażenie czasami, że muszę, że tak powiem, powracać czasami, żeby pokazać, że mogę grać różne gatunki. Jestem wdzięczna Małgosce, że dała mi tą szansę. Czy myślisz, że w wypadku tego filmu widz powinien doszukiwać się, co w nim realne, co może oniryczne, co jest z myśleniem, co fikcją, czy nie tędy droga? Myślę, że nie. Myślę, że widz powinien to oglądać trochę jak obraz, czyli mieć po prostu swoją własną wizję tego, co ogląda i niekoniecznie rozkładać to na części pierwsze. To mi się podoba w jej kinie i w tym kinie konkretnie, że właśnie mało jest takich filmów, które dają widzowi do myślenia i dają pobudzić wyobraźnię. Wszystko mamy bardzo w tych filmach. Ja nie mogę oglądać współczesnych filmów, po prostu dostaję szału. Oglądam stare filmy, które pozostawiają wiele wyobraźni i w których są genialne teksty, genialne postaci i wtedy widz może właśnie musi wytężyć trochę mózg, a nie bezmyślnie patrzeć w ekran telewizora i oglądać efekty specjalne. No ale jednak grasz w tych współczesnych filmach, więc trzeba się w tym jakoś odnaleźć. Projekty, staram się wybierać projekty, które nawet jeżeli są komercyjne, no to przynajmniej jest ciekawa rola i pracuję z fajnymi twórcami. No to powiedz, co teraz w Polsce, w Ameryce, na świecie? Nigdy nie mówię, zanim nie skończę. A to co już skończyłaś? Teraz premierę mojego filmu Pod Horyzont i jest na VOD, można w Polsce, jest na IPLA, na VOD. Zagrałam jedną z głównych ról, to jest amerykański film i to jest typowo rozrywkowy film, ale też był w odpowiednim momencie, bo ledwo urodziłam dziecko i miałam ochotę na coś bardzo lekkiego i niezbyt obciążającego. I poza tym też w lipcu będzie można zobaczyć moje odcinki z NCIS Los Angeles w Polsce. Czy uważasz, że śniegu już nigdy nie będzie? To jest mocny krok w twojej aktorskiej pracy do tej pory? Ja parę razy tak już myślałam w przeszłości, w przypadku filmu, za które dostawałam nagrody, nominacje i nigdy tak nie było, więc się nie nastawiam już na to. I tak robię swoje, nawet niezależnie od wszystkiego i od wszystkich. Pamiętam o tym, że film był polskim kandydatem do Oscara. Nie udało się, ale ponieważ pracujesz i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, czy spotkałaś się z reakcjami na ten film tam właśnie? Uwielbiają ten film. Zresztą wszystkie recenzje amerykańskie są bardzo dobre i ci znajomi, ci ludzie ze świata filmowego, którzy widzieli ten film, są absolutnie nim zachwyceni. To co byś powiedziała o twoim filmowym partnerze? Same dobre rzeczy. Po pierwsze dlatego, że jest prawdziwym aktorem z prawdziwego zdarzenia, który bardzo poważnie podchodzi do swojego zawodu. Gra też międzynarodowo, więc mogliśmy się dogadać pod tym względem. Jest dżentelmenem, jest bardzo inteligentny, jest fajny, jest miły, jest dowcipny, więc sama przyjemność była z nim pracować, a nie zawsze tak jest. Myślisz, że jest jeszcze szansa, że się spotkacie na przykład na planie jakiejś amerykańskiej produkcji? Nie wiem. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Myślę, że fajnie by było po prostu go zobaczyć kiedyś jeszcze, ale nie myślę w ten sposób. Małgorzata Szumowska, czy teraz już w duecie z Michałem Englertem, pracując od lat, wspólnie mają taką grupę swoich, możemy powiedzieć, ulubionych aktorów. Tak. Czy myślisz, że po tym filmie wchodzisz do tej grupy, że gdzieś jeszcze razem się spotkacie? No oczywiście miałabym taką bardzo dużą nadzieję, ale to też tak nie jest, że ona bierze cały czas te same osoby, no bo teraz robiła film z Naomi Watts i myślę, że ona naprawdę bierze aktora, jeżeli pasuje do roli i to nie jest zasada, czy ona się z nim lubi prywatnie, czy na pewno też się tym kieruje, ale myślę, że bardziej po prostu dobiera odpowiednio, bo przecież mnie nie znała, prawda? Do postaci. A mimo wszystko wzięła mnie, bo uważa, że ja pasuję do tej postaci. Czyli liczysz na to, że jeszcze kiedyś razem będziecie pracować? Nie to, że liczę, ale byłoby mi miło. No a na razie Weronikę Rossetti możemy oglądać w kinach, w filmie Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Śniegu już nigdy nie będzie. Przy okazji, bo ta dwójka reżyserów wspominała już o tym niedawno w Trójkowo Filmowo, ten nowy ich amerykański film z Naomi Watts w roli głównej już jest nakręcony, teraz postprodukcja, także myślę, że też z wielką ciekawością będziemy czekali na tę premierę pewnie już przyszłego roku. A tymczasem zatrzymujemy się przy premierach tego tygodnia, bo oto od wczoraj w naszych kinach między innymi, myślę, że też bardzo oczekiwany film, czyli Magnezja Macieja Bochniaka. Ale zanim oddamy głos reżyserowi, posłuchajmy muzyki z tego filmu, właściwie motywu, który go otwiera, bo tutaj dzisiaj nie uciekniemy od wątków oscarowych. Kompozytorem tej muzyki jest laureat Oscara Jana P. Kaczmarek. Thank you. co, zapachniało troszeczkę westernem? Myślę, że tak, właściwie w tym wypadku easternem. Magnezja od wczoraj w kinach. Mateusz Kościukiewicz, współautor wraz z reżyserem scenariusza tego filmu i zarazem odtwórca jednej z głównych ról, i sam Maciej Bochniak, który za moment wypowie się na temat Magnezji, nie ukrywają, że dużą inspiracją były dla nich spaghetti westerny Sergia Leone. W Trójko filmowo Maciej Bochniak. Krótko mówiąc, nasz film opowiada historię dwóch braci bliźniaków, którzy w drodze do swojego wielkiego marzenia wchodzą w drogę lokalnej rodzinie, która trzęsie pograniczem, handluje przemycanym przez pogranicze polsko-sowieckie bimbrem. W wyniku tego spotkania dochodzi do nieoczekiwanych sytuacji, które sprawiają, że między obiema rodzinami wybucha wojna. Wojna wzajemnych podejrzeń, ale też wojna fizyczna. Natomiast nikt nie ma z nich pojęcia, że właściwymi sprawcami nie jest ktoś, kto zdradził jedną z rodzin, a nasi przypadkowi bracia, którzy zupełnie nieszczęśliwym trafem włączyli się w konflikt gangsterski i grają na bardzo cienkiej strunie, nie wiedząc, czy uda im się dojść do własnego celu, zanim zostaną dopadnięci, czy też nie. To mówię bardzo ogólnie, bo nie chcę spoilować, ten film ma naprawdę dużo zaskakujących wątków i powiem szczerze, że dużo lepiej się go ogląda, jak najmniej o nim wiedząc na początku. Natomiast powiedzmy o aktorach, Mateusz Kościukiewicz, a tym drugim bratem jest Dawid Ogrodnik. Wiemy, kto na pewno nie zagrał w twoim filmie, mimo że były takie plany, to oczywiście Joanna Kulik, która była w tym momencie bardzo zajęta innym projektem. No właśnie, ale z kim się spotkałeś na planie, no bo ta obsada jest imponująca. Obsada jest imponująca i też tą obsadę, powiem szczerze, zaprosiłem do udziału w filmie na długo, jeszcze zanim w ogóle powstało finansowanie tego filmu. Zależało mi na tym, żeby związać się z aktorami, których talent szalenie cenię, którzy od razu mi pasują. No, w kinie konwencji ja stawiam na wyrazistość postaci. Znaczy, uwielbiam kino, w którym postać wchodząc w kadr od razu niesie ze sobą odpowiednie emocje, skojarzenia i w ramach tych emocji i skojarzeń przychodzi swoją przemianę. Więc zaprosiłem do udziału Maję Ostaszewską, Borysa Szyca, Agatę Kuleszę, Andrzeja Chyrę, Bartka Bielenie, Magdę Boczarską, Joachima Lamrze. Mamy fantastycznych aktorów z Rosji i z Białorusi, ponieważ tam mamy też ten wschód, to pogranicze, więc zależało mi na tym, żeby to nowe pokolenie Rosjan było grane faktycznie przez Rosjan, więc znalazłem w Moskwie bardzo zdolnego aktora Andrija Bagirowa, grają też moi przyjaciele z Białorusi. Także mieliśmy super kombo aktorskie, jeszcze Piotr Głowacki, zapomniałem, z którym pracowałem też przy Disco Polo, także no, aktorsko mieliśmy naprawdę dream team i też wszyscy aktorów dali z siebie naprawdę dużo więcej niż musieli, ale to też sprawa tego projektu, to znaczy jak się robi tak oryginalne kino, gdzie ten kostium od razu aktora rozbudza jego wyobraźnię, gdzie scenografia sprawia, że przenosimy się w miejsca, do których nigdy byśmy nie mieli wstępu, że nagle przygotowania aktorskie polegają na tym, że aktorzy muszą nauczyć się jeździć konno, muszą nauczyć się walki na szable, czy też walki wręcz, muszą nauczyć się strzelać. To w nich wszystkich pobudziło jakieś takie struny wyobraźni, które sprawiły, że, no, że to przenosi się na ekran i myślę, że wszyscy się świetnie w tej konwencji odnaleźli. Czy ty również próbowałaś jazdy konnej? Ja sobie to obiecywałem, kurczę, przez długi czas przed przygotowaniem filmu, w czasie przygotowania do filmu, nie dopisałem sobie, że będę jeździł konno na plan. To był mój ambitny cel. Czyli koń zamiast krzesła reżyserskiego, tak? Tak, ale urodziło mi się w międzyczasie dziecko, więc po prostu ten czas nagle prysnął i kurczę, nie zdążyłem zrealizować tego planu, ale myślę, że co się odwlecze, to nie ucieczy. Takiego westernu to my w Polsce no raczej nie mamy, nie miewaliśmy, jeżeli to były to bardzo rzadkie przypadki. To prawda, więc też się bardzo cieszę, jestem z tego dumny, bo tak poczuliśmy, ten film też się długo składał, powiem szczerze, z różnych względów. Postawiliśmy na pewną taką oldschoolowość w realizacji. Zależało nam na tym, żeby nie przeszarżować z nowoczesnością, żeby nowoczesny był styl narracji, natomiast realizacyjnie zależało nam na pewnych analogowych efektach, na tym, żeby nie epatować w żadnym sposób nowoczesnością. Przyznam szczerze, że to jest spójne, że nam się to udało, więc jestem bardzo ciekaw i niesamowicie podekscytowany tym, jak publiczność zareaguje i co powiedzą o polskim westernie, o easternie w pewnym sensie, bo też myślę, że tradycje i potencjał na tego typu kino to my mamy, tylko z różnych powodów po to nie sięgaliśmy. No a teraz możemy się już wybrać do kina, bo Magnezja od wczoraj na dużym ekranie. Tyle Maciej Bochniak. Za chwilę jeszcze oddam głos autorowi zdjęć, Pawłowi Chorzępie, bo Magnezja to film wielu walorów i na pewno wszyscy zwrócą uwagę na te przepiękne kadry, przepięknie sfilmowane sekwencje. No ale wcześniej sięgnijmy po kolejny fragment i kolejny temat muzyczny z Magnezji. To oczywiście utwór Jana A.P. Kaczmarka. Się składa w wypadku Magnezji. Zresztą zawsze to podkreśla sam reżyser Maciej Bochniak, że oto spotkała się młoda energia, ale też z doskonałą pracą specjalistów w swoich dziedzinach i to też zostało docenione, przypomnę, na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Sam film otrzymał Złotego Pazura w kategorii Inne Spojrzenie, ale doceniono też to wszystko, co składa się na przepiękną warstwę wizualną Magnezji, czyli scenografię Marka Warszewskiego, kostiumy Doroty Rockplo, czy charakteryzację Agnieszki Hodowanej i Waldemara Pokromskiego. No ale też trudno nie zwrócić uwagi na piękną muzykę Jana A.P. Kaczmarka. Do niej jeszcze za chwilkę wrócimy wcześniej. No właśnie, jeszcze jeden współautor odpowiedzialny za stronę wizualną, czyli operator filmu Paweł Chorzępa. Co ciekawe, debiutant w takiej dużej, pełnometrażowej fabule. To jest taka fantazja trochę, to jest taka interpretacja rzeczywistości w dość taki mocno zaburzający tą rzeczywistość sposób. Trzeba było udać się w myśleniu w taki świat fantazji. Fantazji, ale też przeszłości, prawda, i pogranicza. Tak, tak. Na początku był taki pomysł, żeby robić to bardzo realistycznie. O przemytnikach Wimbru na granicy polsko-sowieckiej, tak powiedzmy agresywnie, wizualnie. Ale w pewnym momencie nam przyszło do głowy, że właściwie to Maćkowi w trakcie chyba pisania i w trakcie rozmów później ze mną jakby poszliśmy mocniej w stronę tego westernu, takiego myślenia, że trochę nawiążemy do jakiegoś kina amerykańskiego, że tu polskie, ale jakiś tam film powiedzmy polski, tego myślenia wschodniego, ale mamy ambicje tutaj, żeby robić takie polskie Hollywood, oczywiście z dużym cudzysłowiu. I tak się trochę bawić i takie oczko do widza chcieliśmy puścić. Oglądaliśmy Sergio Leone na pewno, to były jakieś przykłady bardzo mocnego kina, powiedzmy westernowego, gdzie były, nie wiem, taki bardzo prosty przykład, kiedy mamy duże zbliżenie, na długiej lufie widzimy twarz bohatera i jeszcze do niego powoli dojeżdżamy, na przykład zoomujemy jeszcze bardziej, no tak jak Sergio Leone to robi. No ale też musieliśmy w tym myśleniu wizualnym pójść bardziej współcześnie też, bo ta historia nie jest taka czysto, powiedzmy, w takim znaczeniu prostym szlachetna, tylko ona jest zwariowana, tak? Kompletnie zwariowana. Dlatego musieliśmy złamać ten styl taki prosty, szlachetny tego westernowego opowiadania i dodać tam jakieś takie bardziej współczesne sposoby pracy kamery ruchu na przykład. Uważam, że filmy, gdzie jest większa ekipa, gdzie jest trochę więcej pieniędzy, gdzie jest producent, są ci ludzie, którzy jakby wszyscy wokoło z tej strony produkcyjnej stoją, się dość trudno kręci tak naprawdę, bo jest z wielu stron, są różne nie naciski, ale jakby każdy ma coś do powiedzenia, każdy ma jakieś, coś się powiedziało wcześniej, później ciężko jakby to zmienić. Ja jestem generalnie z takiego świata dokumentu i lubię wejść na plany, coś jakby się od czegoś odbyć, od jakiejś myśli i pójść troszkę w innym kierunku. No i tak naprawdę byliśmy dobrze przygotowani do filmu. Mieliśmy trochę storyboardów, nie do wszystkich scen, ale do części scen. Mieliśmy troszkę scen przegadanych, ale tak naprawdę ja chciałem, żeby to się budowało, to myślenie na planie, jak to kręcić. No i przy tak dużych ekipach, przy tak dużych zorganizowanych planach, ciężko zmieniać na planie, otwierać się na inne kierunki, pracę kamery. To też Maciek mi mówi, biorę cię, jesteś z dokumentu, próbujmy na planie też rzeźbić i walczyć z materiałem. I no, mi się wydaje, że się udało, w sensie ten styl pracy. No ale to, powiem szczerze, nie jest trudne przy dużych planach. Czy możesz więc uznać, że po wielu już jednak doświadczeniach filmowych Magnezja to jest taki pełnowartościowy twój debiut operatorski w filmie fabularnym? No chyba tak, no bo wcześniej był Zut, czyli był taki film, który był... Skromny, kameralny. Tak, kameralny, ale też miał na tu sztyków, nie aktorów, no scenariusz był napisany, ale jakby wszystko odbijało się, mocno rezonowało z tym, co się dzieje naprawdę, z życiem ich, bo to był film robiony nam w Mongolii, inna sytuacja zupełnie. Tak, Zody, oczywiście pamiętamy. A teraz był taki prawdziwy film fabularny, taki, gdzie wszystko się działo, tak powiedzmy po Bożemu. No i tak w dodatku dodajmy z gwiazdami polskiego kina. Były jakieś specjalne wymagania z tej strony w stosunku do autora zdjęć? Profil nie. Lewy, profil prawy? Nie, właśnie nie. Raczej ja byłem bardzo zdziwiony, bo wszyscy aktorzy mnie subkontraktowali. To było coś takiego, że wchodziłem, oni mieli jakieś zaufanie. Dziwne, bo to był, ja byłem jedynym debiutantem tam na planie. Wszyscy byli bardzo doświadczeni i aktorzy super mnie traktowali. Naprawdę fajna współpraca z aktorami. Ja się tego bałem strasznie, że jak zostanę do parteru ściągnięty i powiedzą, że słuchaj, debiutant, co ty tu się, ty nie znasz się, spadaj, ale było tak, że naprawdę fajnie mnie potraktowali. Dużym zaufaniem mnie obdarzyli. No i słusznie, bo kto wybierze się już do kina na Magnezję Macieja Bochniaka, ten na pewno doceni piękne zdjęcia Pawła Chorzępy, który był ich autorem. Przez chwilę pozostańmy jeszcze przy Magnezji, bo to premiera tego tygodnia. Jeszcze jeden fragment muzyki laureata Oscara Jana A.P. Kaczmarka. Magnezja od wczoraj w naszych kinach, wśród oczywiście też wielu innych premierowych tytułów, ale przypominam, że też wciąż trwa i ma się dobrze ten wiosenny sezon festiwalowy, a festiwale, jak wiemy, są też znakomitym uzupełnieniem bieżącego repertuaru. Mówiliśmy niedawno o 35. jubileuszowej Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej. Ten festiwal kończy się w zasadzie dzisiaj. Wieczorem poznamy jego laureatów, to wyłącznie polscy twórcy, chociaż jeszcze jutro festiwalowy epilog, czyli w Tarnowskim Kinie Marzenie będzie można zobaczyć nagrodzone filmy. Jeszcze tych laureatów nie znamy, natomiast tak się składa, że filmem konkursowym, który zamykał w tym roku te właśnie projekcje oceniane Tarnowskiej Nagrody Filmowej była Wolka. I do tego filmu za moment wrócimy. Wcześniej powiem jeszcze tylko, że w przyszłym tygodniu z kolei warto być w Koszalinie i tu też jubileusz, bo 40. już Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi Film właśnie od poniedziałku do kolejnej soboty. A tymczasem... Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Wracamy właśnie do jednego z konkursowych filmów Tarnowskiego Festiwalu, to Wolka. Film, o którym opowiadała nam już niedawno Olga Bołądź, odtwórczyni głównej roli w tym dramacie Arniego Lafoura Asgeirssona. No ale tam jest jeszcze jedna bardzo ważna postać i myślę, że bardzo też interesująca kreacja aktorska. Zagrała tę rolę Anna Moskal i z nią spotkamy się właśnie teraz. Opowiadanie o tym filmie właściwie to jeden wielki spoiler, jeśli chodzi o treść, więc może powiem, że to na pewno nie będzie jakąś wielką tajemnicą, że film jest o wyjściu na wolność głównej bohaterki i o poszukiwaniu kobiety, z którą łączą ją zadawnione porachunki. Ja gram tę kobietę właśnie, Dorotę. Nie chcemy Państwu psuć, którzy będą oglądali ten film, przyjemności po prostu z odkrywania tej tajemnicy, kto to jest i jaką rolę ta kobieta pełniła w życiu Anki, głównej bohaterki granej przez Olgę Bołądź. Ale powiem tak, że relacje między tymi dwiema kobietami są bardzo silne, bardzo napięte i bardzo skomplikowane. No to właśnie zatrzymajmy się przez chwilę przy bohaterce, którą zagrałaś. To jest ciekawa postać. Ona jest jednak enigmatyczna, jednak tutaj bardzo dużo zawarłaś w takich delikatnych, tylko subtelnych akcentach. Tutaj też trzeba było uważać, żeby utrzymać pewien suspens. Tak, trzeba było uważać i tak mnie prowadził reżyser Arni Olafur Asgeirsson, który bardzo mocno pracował ze mną już na planie, w trakcie ujęć nad taką oszczędnością środków, co było dla mnie trudne, bo dotąd pracowałam w teatrze głównie, ale zaufałam mu i myślę, że to gdzieś działa. Myślę, że nie zdradzając tajemnicy, kim jest Dorota, możemy powiedzieć, że to jest kobieta, która wychodzi tak jak i Olga, Anka grana przez Olgę z takiego środowiska, powiedzmy, naszej warszawskiej, praskiej, może nawet biedoty, tak bym powiedziała, czy po prostu z problematycznej rodziny. Troszkę tej patologii tam w tle widzimy. Tak, tak, to zobaczymy na początku. I to, że ona teraz ucieka na koniec świata i próbuje się odnaleźć na Islandii, a nawet nie na samej Islandii, tylko jeszcze na dalszym końcu świata, na małej wysepce Westman Eyre, na końcu Islandii, za Islandią właściwie, to powoduje, że ona jest taką chodzącą tajemnicą, która nie chce zdradzać żadnych szczegółów ze swojej przeszłości. Nawet jej mąż nie zna szczegółów z jej przeszłości, którego gra Eryk Lubos. Dlatego tak dobraliśmy środki, żeby ona też była taką zagadką dla widza. No i rzeczywiście film, mimo że to stricte nie jest thriller, ogląda się właściwie w takim napięciu do samego końca i odkrywamy kolejne sekrety, tajemnice dotyczące bohaterów. Jakie to było wyzwanie? No bo koprodukcja polsko-islandzka, reżyser z Islandii, no niestety nie żyjący już, nie doczekał premiery, zmarł całkiem niedawno i właśnie taka międzynarodowa ekipa. Współpraca była wspaniała. Wyzwanie było to olbrzymie. Po pierwsze dlatego, że było to wkręcone w sierpniu, w środku pandemii, także właściwie każdy, pomijając jakichś pojedynczych aktorów, kto tam płynął, najpierw leciał do Reykjaviku, a potem płynął promem na tę wyspę, musiał tam zostać przez dłuższy czas, bo Islandia wprowadziła kwarantanny i testy i tak dalej, więc właściwie cały czas byliśmy w ogromnym napięciu, bo już jak tam lecieliśmy, to czekaliśmy dwa dni, czy wszyscy jesteśmy zdrowi, a nie mieliśmy obsady zastępczej. Nawet żartowaliśmy między sobą, że pewnie już jakaś tam aktorka czeka z walizkami w Warszawie, gdyby się okazało, że mamy COVID, ale nie. Okazało się, że wszyscy jesteśmy zdrowi i to było duże wyzwanie, w ogóle kręcenie w trakcie pandemii na wyspie. Co prawda wszyscy byli zbadani, ale był taki moment, że tam było jakieś zakażenie na wyspie, a wyspa miała 14 km2, więc w każdej chwili mogło się okazać, że zdjęcia stop, bo ktoś jest chory i wtedy jesteśmy wszyscy w kwarantannie i nie mamy szansy tego zrobić. Po drugie, pogoda była wielkim wyzwaniem, bo w ogóle Islandia jest trudna dla ekip do kręcenia. Piękna, przepiękna i to jest wartość dodana. Te wszystkie miejsca, które widzieliśmy, i ocean, i wulkany, i gejzery, i natura. Natomiast pogoda zmienia się co 10 minut, więc osiągnięcie kontynuacji w scenie, w świetle, w pogodzie, nawet w dźwięku, bo jak zrywa się wiatr, to koniec, jest no, wyzwaniem ogromnym. No i porozumienie, ale porozumienie było wspaniałe, bo Arni sam jest wychowankiem, znaczy absolwentem łódzkiej szkoły filmowej. Czyli mówił po polsku. Mówił po polsku perfekt, do tego stopnia opanował polski, zresztą żona Arniego, Marta Luisa Macuga, nasza scenografka, jest Polką z Łodzi, z Bałut, dziewczyna, która 20 lat temu przeprowadziła się razem z nim na Islandię i cała ekipa, którą zgromadzili, znała już też trochę polskie realia. Arni bardzo dużo pracował w Polsce. Porozumiewał się do tego stopnia dobrze po polsku, że operował metaforą i dowcipem, co jest rzadkie u obcokrajowców w środowisku filmowym, no ale skończył filmówkę, więc to oczywiste, że w sumie można powiedzieć, że był polskim filmowcem, natomiast absolutnie islandzki czy skandynawski, powiedzmy, w tym, co lubił, w środkach wyrazu, w prowadzeniu aktora. Ogromna kultura pracy, w życiu się z czymś takim nie spotkałam na planie. Bez żadnego pokrzykiwania, bez żadnego, nie wiem, używania pozycji, władzy. Wszystko w wielkim partnerstwie. Tak samo cała ekipa islandzka. No, była nas garstka Polaków. W ogóle ekipa była ograniczona do minimum, także właściwie wszyscy robili wszystko. To było też niesłychane. A po tej wizycie na Islandii Anna Moskal odwiedziła całkiem niedawno nasz trójkowy ogródek przy Myśliwieckiej i za moment, na chwilę jeszcze wrócimy do rozmowy z aktorką. A jeśli mówimy o filmie Wolka, no to też należy dodać, że tu muzykę stworzył również światowej sławy kompozytor Atli Orvarsson i to fragment tematu muzycznego wprawdzie z innego filmu, Dziewiąty Legion, ale również to bardzo charakterystyczna muzyka. To było ogromne wyzwanie. Właściwie cała wyspa zagrała w naszym filmie. Nasi statyści to po prostu pracownicy przetwórni rybnej, w której duża część filmu się rozgrywa. Wszyscy byli bardzo przychylni. Właściciel tej przetwórni rybnej właściwie użyczył nam jej za darmo, łącznie z wszystkimi rybami, sprzętami. No, była to wielka przygoda dla tych wyspiarzy. Oni bardzo czekają na ten film i w ogóle myślę, że to jest ważny film dla Polaków, którzy pracują za granicą. A dodajmy, że na Islandii jest ich sporo. Tak, 35 tysięcy Polaków w 450-tysięcznym kraju, czyli 7% to jest największa ich mniejszość. To było wyjątkowe, bo oni uważają już Polaków za część swojej kultury. I to, z jakim szacunkiem do tego podeszli, to też wzbudziło mój zachwyt. Widziałaś już gotowy film. Jakie wrażenia, gdyby tak, jeśli to możliwe, stanąć z boku i spojrzeć z dystansu już na całość? Jestem pod wrażeniem dużym filmu. Idę za tą bohaterką główną, za Anką, czyli Olgą Bołądź. Na siebie nie potrafię patrzeć obiektywnie. W ogóle trudno mi było oglądać film z dystansem takim. Dystansem widza też przez świeżość doświadczeń ostatnich, czyli odejścia Arniego, jego pogrzebu, w którym przez streaming braliśmy udział i właściwie jego obecność dla mnie jest namacalna w każdym kadrze. Jest to gdzieś dla mnie też historia o nim, jego islandzkości i polskości. I ciężko mi nawet było zobaczyć ten film, będę drugi raz oglądała. Może wtedy mi się uda bardziej na chłodno na to spojrzeć. Idę za tą historią. No tutaj wiadomo, od razu jak tylko pojawiło się nazwisko Arniego, już byłam cała we łzach na ekranie i tak to oglądałam przez pryzmat tego, jak to razem robiliśmy w tych miejscach, widziałam te miejsca, gdzie razem to robiliśmy, jak to robiliśmy, w jakim pośpiechu, w jakim napięciu, z jakimi emocjami, ale teraz jak oglądałam, to patrzyłam troszeczkę też na tę historię oczami moich synów, którzy mnie zabrali na ten film. I co ciekawe, oni może bardziej obiektywnie powiedzieli, że ciekawy jest film, bo najpierw oczekuje się thrillera, potem zmienia się to jakby w takie kino zemsty, a na końcu w ogóle okazuje się, że to obyczajowa właściwie historia. Też gdzieś historia o rodzinie, o macierzyństwie, o byciu matką. Także no ciekawa jestem bardzo odbioru widzów. Emocjonalnie odbierałam ten film, szłam za bohaterką główną, ona mnie wzrusza, jakoś i porusza. Wydaje mi się, że Oldze się udało najpierw Arniemu i Michałowi Godzicowi napisać ciekawą, złożoną, skomplikowaną postać, a potem Oldze ją zagrać. Jedyne, co mnie jakoś tak zastanowiło, to te dialogi, bo miałam wrażenie, jakby one były, już oglądając to, nie miałam takiego poczucia, jak czytałam scenariusz, że tak jakby one były przetłumaczone z islandzkiego na polski, jakby nie napisane po polsku. Myśmy tam wprowadzali dużo zmian i Arni mówił, żeby to cały czas korygować, ale to rzeczywiście było takie inne, więc wydaje mi się, że widać, że to film z Polakami o Polakach nakręcony przez Skandynawa. Tak, tak, ale właśnie chyba udało się stworzyć taki dosyć niezwykły polsko-islandzki miks, bo to się czuje, to tu jest jakaś wymiana i tu jest jakieś zderzenie dwóch mentalności. Tak, zderzenie dwóch kultur i w środkach wyrazu reżysersko-operatorsko-aktorskich i gdzieś też już w samej akcji, kiedy właśnie Polacy się zderzają z Islandczykami, czy też nie chcę psuć przyjemności widzom w głównej damsko-męskiej relacji głównej bohaterki z Islandczykiem. Na pewno będzie to mocne, silne wspomnienie. Ile w sumie czasu spędziłaś na Islandii w trakcie tej pracy? Ja byłam miesiąc, ekipa miesiąc i dwa tygodnie. No, wspaniała przygoda życia. A Annę Moskal, przypomnę, od niedawna obok Olgi Bołądź możemy zobaczyć w filmie Wolka. Już w polskich kinach. Olgę Bołądź widziałem nie dalej jak wczoraj w Konstancinie na planie nowego filmu Marii Sadowskiej Miłość na pierwszą stronę. To już opowieść na inne spotkanie w Trójkowo-filmowo. Wspomnijmy jeszcze przed 17 muzycznie, bo to Jimek, poprzedni film tej autorki, czyli Słynną sztukę kochania. No i też przypomnę, że czekamy wciąż na premierę Dziewczyn z Dubaju. Z Marią Sadowską spotkamy się niedługo w Trójkowo Filmowo, ale jeszcze nie dziś. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. To promocja. Najlepiej jechać przez centrum Pragi. Przez most Łazienkowski, Aleje Stanów Zjednoczonych, Ostrołęską, do Marsa. Zdecydowanie lepiej nową drogą. Czerniakowską do końca, potem przez most Siekierkowski, przez trasę Siekierkowską do Marsa. Co ty mówisz? To